นอีสานออกมาที่อื่นเราเรียนของเราให้ได้เนาะธรรมะธรรมะไม่ได้อยู่ที่โน้นที่นี้ธรรมะอยู่ในใจถ้าหลวงปู่เทศเคยสอนธรรมะบอกผู้ใดปฏิบัติเข้าถึงจิตถึงใจถึงจะได้แก่นสารของศาสนาพุทธฟังให้สบายๆไม่ต้องเคร่งเครียดนะ ที่พวกเรามักจะนึกเอาเองว่าธรรมะคืออะไรสักอย่างหนึ่งนะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันคืออะไรอย่างหนึ่งที่อยู่ไกลๆนะต้องทำไปอีกนานๆแล้วถึงจะไปเจอนะถ้าเราคิดอย่างนี้อยู่เมื่อไหร่แล้วก็เราจะไม่มีทางเข้าใจธรรมะเลยนะเพราะเราไม่เห็นธรรมะซึ่งกำลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันธรรมะมีอยู่แล้วในปัจจุบันมีอยู่ต่อหน้าต่อตาเราขณะนี้แล้วนะคือกายใจของเราเนี่ยแสดงธรรมะตลอดเวลาถ้าเราไม่เห็นธรรมะในปัจจุบันแต่เราฝันเอานะว่าเราจะไปเห็นธรรมะในอนาคตนี่เป็นฝันลมๆแรงๆอยากเห็นธรรมะต้องเห็นเดี๋ยวนี้นะปัจจุบันสำคัญที่สุดปัจจุบันไม่เห็นธรรมะอนาคตก็ไม่เห็นธรรมะปัจจุบันถ้าเห็นได้นะอนาคตก็เห็นได้นี่พวกเราชาววัดป่านะนี่เราพูดในฐานะชาววัดป่าด้วยกันลูกศิษย์ครูบาอาจารย์เดียวกันส่วนมากพวกเราติดสมาธิพวกเราติดสมาธิเรามีความเชื่อว่าถ้าเรานั่งสมาธิจิตใจสงบไปนานๆแล้วจะเห็นธรรมะอาจารย์เชิญเราเคยชอบคิดกันเอาเองนะว่านั่งสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาเห็นธรรมะอันนี้คุณใจพบเคยดูถวายไร้โฉนะตอนอาตมาบวชเคยดูตอนนั้นข้านิมนต์หลวงตามหาบัวไปเทศคุณใจพบเขาก็กราบเรียนถามท่านบอกว่าถ้าผมทำสมาธิไปเรื่อยๆจะเกิดปัญญาไหมหลวงตาบอกไม่เกิดการทำสมาธินะที่นั่งทำให้ใจสงบเนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาอยากมีปัญญาต้องมีสตินะค้นคว้าเรียนรู้อยู่ในกายในใจหรือในรูปธรรมนามธรรมเรียนรู้อยู่ในขันธ์ห้านี่เองถ้าเราละเลยที่จะเรียนรู้ว่ากายใจของเราเป็นยังไงในขณะปัจจุบันนะเราจะเกิดปัญญาไม่ได้นั่งสมาธิไปตลอดชีวิตก็ทำไม่ได้นะไม่เกิดปัญญาก็อย่างพวกเราเข้าวัดเราชอบทำทานทำบุญทำทานทอดผ้าป่าใช่ไหมจันทร์ทอดผ้าป่าทำทานถือศีลนั่งสมาธิต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าการทำทานการถือศีลการนั่งสมาธิมีมาก่อนพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทำให้คนตรัสรู้ด้วยเป็นเพียงเครื่องช่วยนะให้เราเวียนว่ายตายเกิดแล้วมีความสุขที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เป็นศาสดาองค์เอกไม่มีใครเหมือนก็เพราะท่านมาสอนเรื่องการเจริญสติเราจะต้องมีสติพวกเราแต่ละคนก็จะคิดว่าเรามีสติอยู่แล้วถ้าไม่มีสติเรียนหนังสือไม่ได้ทำงานไม่ได้นั่นสติอย่างโลกๆนะสัมมาสติเป็นอีกอย่างหนึ่งนะถ้าเราอยากรู้ว่าสติเป็นยังไงเราต้องรู้จักว่าไม่มีสติเป็นยังไงแต่มาพูดย่อๆนะเดี๋ยวไปอีกหลายแห่งใช่ไหม ไปเกิดการทำซึ่งเรา ต้องเห็นการทำอ๋อไม่รีบนะคุยกันง่ายหน่อยมันธรรมะมันยากนะยากมากเพราะเราจะต้องแก้ความเชื่อของเราเองหลายเรื่องนะอย่างเรามีความเชื่อว่านั่งสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาเห็นธรรมะนะเราเชื่อว่าธรรมะคืออะไรสักอย่างหนึ่งที่อยู่ไกลๆนะเราไม่รู้ว่าธรรมะกำลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันเราละเลยธรรมะในปัจจุบันแล้วไปฝันถึงของลมๆแรงๆในอนาคตนี่การที่จะเรียนรู้ธรรมะในปัจจุบันท่านบอกให้มีสติรู้ลงในกายในใจเราดูลงไปนะเฝ้าสังเกตลงไปร่างกายเนี้ยนะเราบังคับมันได้จริงไหมจิตใจเนี่ยเราบังคับมันได้จริงไหมการรู้กายรู้ใจเนี่ยท่านถือว่าเป็นการรู้ทุกข์นั่นเองทุกขสัจจะการรู้ทุกขสัจจะท่านบอกทุกข์ต้องรู้สมุทัยต้องละ

จริต6อย่างเนี่ยเอาไว้สำหรับแยกแยะว่าควรจะทำสมถะอย่างไรเป็นเรื่องสมถะนะจริต6อันเนี่ยแต่จริตเพื่อการทำวิปัสสนามี2จริตเท่านั้นเรียกว่าตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตพวกทิฏฐิจริตเนี่ยส่วนมากพวกปัญญาชนนะพวกชอบคิดนะคิดไม่เลิกนะพวกชอบคิดเนี่ยในตำราท่านบอกให้ดูจิตเอาอีกพวกหนึ่งพวกปัญหาจริตพวกชอบสงบชอบสบายนะอันนี้ท่านแนะนำบอกให้ไปทำสมาธิก่อนแล้วมารู้กายเอาอย่างที่ครูบาอาจารย์วัดป่าส่วนใหญ่ทำจะทำความสงบพอจิตใจสงบแล้วขี้เกียจอยากอยู่เฉยๆครูบาอาจารย์ก็ไล่ให้ออกพิจารณากายไม่ให้ไปติดความสงบนี่พิจารณากายเพื่อสิ่งนี้นี่อย่างหลวงพ่อพุธเห็นว่าส่วนใหญ่ท่านจะสอนชาวเมืองท่านก็เลยสอนให้รู้ลงไปเลยเข้ารู้ลงไปศัตรูของการรู้มีหลายอย่างนะเผลอไปก็รู้ไม่ได้นั่งใจลอยก็รู้ไม่ได้ใช่ไหมนั่งใจลอยรูปธรรมนามธรรมกายใจหายไปหมดแล้วนั่งคิดเอาคิดไปรู้ไม่ได้นะนั่งเพ่งออกรู้ไม่ได้นั่งน้อมใจให้สลึมสลือรู้ไม่ได้แต่พวกเราชอบนะนั่งสมาธิแล้วเปิดเทปนะเปิดไปหาครูบาอาจารย์ที่เสียงนุ่มๆนะอย่างหลวงปู่เทศน์นี่ฟังดีฟังนุ่มๆแต่เดี๋ยวก็เคลิ้มนะไม่ใช่วัตถุประสงค์ของครูบาอาจารย์ฟังก็ฟังให้รู้เรื่องจะทำความสงบก็ทำไปให้สงบไม่ให้เคลิ้มขาดสติสงบก็มีหลายแบบนะสงบเคลิ้มขาดสติใช้ไม่ได้ใครจะคุยอะไรคุยบ้างสิให้คุยอยู่คนเดียวอะไรนั้นดังๆเลยพวกนักคิดน่ะให้ดูจิตใจไปเลยนะจิตเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะนั่งดูไปอาตมาเล่าของอาตมาก็ได้นะถ้าฟังมาตั้งยาวจะฟังแล้วไม่รู้จะทำยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังง่ายๆอาตมาเนี่ยไปหาหลวงปู่ดูลย์ไปกราบท่านเมื่อปี2523กุมภาไปหาท่านทีแรกปอดมากเลยกลัวไม่เคยเข้าไปหาพระนะท่านเป็นนิสัยใจคอไงก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเป็นอาจารย์ของหลวงปู่ฟั่นก็เป็นครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่มากเข้าไปหาไปกราบท่านบอกผมอยากปฏิบัติหลวงปู่นั่งหลับตาเงียบไปครึ่งชั่วโมงเองเรานี่ท่านเป็นอะไรไม่ยอมสอนเนาะหลับตาเงียบไปครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วก็นั่งรอเมื่อไหร่ท่านจะสอนนั่งไปเรื่อยๆท่านลืมตาขึ้นมาท่านก็สอนอยู่ประโยคอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองเอาละไปได้จบ อ่านจิตตนเองเข้าใจไหมโอ้โหตอนนั้นกำลังปลื้มเข้าใจครับเข้าใจแล้วไปทำลาท่านไปขึ้นรถไฟจากสุรินทร์เนี่ยพอรถไฟออกนี่หายปลื้มแล้วนี่ตายแล้วท่านบอกให้ดูจิตจิตเป็นยังไงก็ไม่รู้จิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปดูก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรสักอย่างนะตกใจแล้วทำยังไงดีตกใจตกใจแล้วไม่รู้จะทำอะไรพุทโธไว้ก่อนเอาทำความสงบก่อนพุทโธพุทโธพุทโธไปหายตกใจแล้วค่อยๆตั้งสติขึ้นมาในจิตมันต้องอยู่ในร่างกายเนี่ยจิตจะไม่อยู่ที่อื่นจิตต้องอยู่ในตัวเราใช่ไหมจิตจะอยู่นอกตัวมันจะไปอยู่ที่ไหนลองหาดูว่าจิตอยู่ที่ไหนอยู่ในผมไหมนะทำความรู้สึกเข้าไปที่ผมในผมไม่มีจิตนะในขนมีไหมเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไม่มีจิตแล้วไล่ตั้งแต่ศีรษะถึงเท้าไม่มีจิตนะอ๋อจิตไม่ได้อยู่ในวัตถุจิตอยู่ในกรอบในขอบเขตของร่างกายนี้ก็จริงแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ที่หูอยู่ที่ตาอยู่ที่จมูกไม่ใช่นะลองมาดูหรือว่าจิตอยู่ที่เวทนาในความสุขความทุกข์นั่งดูไปความสุขเกิดขึ้นมาก็รู้ไอ้ความสุขมันถูกรู้ไม่ใช่จิตความทุกข์มันก็ไม่ใช่จิตดูไปเรื่อยๆแล้วความจำล่ะความจำเป็นจิตไหมนะเดี๋ยวก็จำได้ว่าไอ้นี่ต้นข้าวเนี่ยนั่งรถไฟมานะเห็นต้นคูนเห็นต้นคูนไม่เห็นว่าต้นข้าวกับต้นคูนมันจะเป็นจิตตรงไหนเลยนะดูไปอีกไม่ใช่จิตอีกแล้วอ่ะแล้วลองมาสวดมนต์ดูนะพุทโธสุดโธกรุณามหันตโมดูไปไอ้ความคิดก็ไม่ใช่จิตอีก นะเนี่ยไล่ไปเรื่อยอยู่ในร่างกายเราในส่วนที่เป็นองค์ประกอบของตัวเราเนี่ยนะความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเพราะไม่ใช่จิตทั้งนั้นเลยนะจิตคือคนที่ไปรู้ทุกอย่างนั่นเองจิตคือคนที่ไปรู้ร่างกายไปรู้เวทนาไปรู้สัญญาไปรู้สังขารนะกุศลอกุศลเอาแล้วเรามีจิตผู้รู้ขึ้นมาแล้วแยกได้ว่าอะไรคือจิตอะไรคืออารมณ์นะอารมณ์ในทางศาสนาพุทธแปลว่าสิ่งที่ถูกรู้นะอารมณ์ไม่ใช่แปลว่าความรู้สึกอะไรถูกรู้ว่านั้นเป็นอารมณ์นะกระป๋องนี้เราถูกละมองเนี่ยกระป๋องเป็นอารมณ์นะจิตเป็นคนไปรู้อาศัยตาเป็นสื่อไปรู้กระป๋องนี่แยกได้นะถัดจากนั้นมาคอยเฝ้าดูไปจิตใจของเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันรับราชการตื่นเช้าวันจันทร์ยังไม่ทันลงจากเตียงเลยตื่นเช้าวันจันทร์นึกได้ว่าวันนี้วันจันทร์หัวจิตใจห่อเหี่ยวแห้งแล้งเป็นไม่ชาวข้าราชการนะวันศุกร์ตื่นขึ้นมาโอ้มันสดชื่นนะเป็นทุกคนใช่ไหมหรือใครกับข้างพวกรักงานวันจันทร์แล้วคึกคักเหนื่อยจะไปทำงานวันศุกร์เสียใจพรุ่งนี้หยุดเข้ารู้ลงไปเลยจิตใจบรรจันจิตใจแห้งแรงรู้ว่าแห้งแรงนี่ปฏิบัติเสร็จแล้วนะเห็นไหมยังไม่เกี่ยวกับกระบวนท่าเลยว่าจะนั่งท่าไหนยืนท่าไหนนะมันสุขจิตใจสดชื่นรู้ว่าสดชื่นรู้เข้าไปตรงๆเลยนะอาบเสร็จแล้วไปอาบน้ำแต่ก่อนอาบน้ำในตุ่มนะพวกเราคงเคยอาบน้ำในตุ่มนะหน้าหนาวเห็นตุ่มแล้วรู้สึกไงนะมันสยองนะรู้สึกได้ใช่ไหมทำไมจะรู้ไม่ได้นี่แหละการรู้อย่างนี้แหละเรียกว่าการเฝ้ารู้ลงไปการดูจิตใจของเรานะขั้นแรกเราจะเห็นสภาวะว่ามีอะไรเกิดขึ้นมีความเบื่อเกิดขึ้นความพอใจเกิดขึ้นความสยดสยองใจเกิดขึ้นที่เฝ้ารู้ลงไปอย่างนี้นะไปทานข้าวเห็นอาหารชอบโอ้ยนี่ของโปรดดีใจใช่ไหมเจอแต่ของไม่ชอบเป็นไงแห้งแล้งนะนี่รู้ลงไปในการปฏิบัติไม่เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่เสร็จแล้วไปขึ้นรถเมล์ไปทำงานนะรถเมล์กรุงเทพคนมันเยอะออกมาที่ป้ายรถเมล์มีคนสัก500คนได้แต่ชาวพุทธชอบเลข500ในตำราเนี่ย500อย่างน้อยบอกเห็นคน500คนที่ป้ายรถเมล์จริงๆมันอาจจะ50ก็เห็นแล้วเบื่อต้องไปแย่งกับเขาอีกเคยเป็นนะรอรถนานหงุดหงิดเป็นไหมกังวลกังวายกลัวจะไปทำงานไม่ทันอันนี้เป็นทั้งนั้นแหละแล้วมาบอกว่าปฏิบัติไม่เป็นชอบไปหลับหูหลับตาแล้วเลือกจะไปปฏิบัติเป็นได้ยังไงลืมตาให้มันนี่โอ้เห็นรถเมย์มานะนี่ต้องลืมตาใช่ไหมถึงจะเห็นรถเมย์มาดีใจรถเมย์ว่างมาแล้วในกรุงเทพมันมีธรรมเนียมถ้ารถเมย์ว่างมันไม่ชอบจอดถ้ามันจอดบ่อยมันก็ไม่ว่างก็เหตุผลก็แค่นั้นเองเห็นรถเมย์ว่างมาดีใจรถเมย์ไม่ยอมจอดโกรธโกรธรู้ว่าโกรธดีใจรู้ว่าดีใจขึ้นรถเมล์ได้ดีใจไปถึงที่ทำงานอยู่ในทำเนียบเมื่อก่อนสวยตึกโน้นสวยตึกนี้สวยดอกไม้ก็สวยไปถึงก็เดินชมแล้วมีความสุขมีความสุขมากเลยเพราะนึกได้ด้วยว่าวันนี้หัวหน้ากองไม่มาแกจะไปสัมมนาดีใจมากแล้วมาแล้วยุ่งไหนใครรู้สึกเจ้านายยุ่งมั้งแม้ลูกน้องแทบทุกคนรู้สึกว่าเจ้านายยุ่งนะลูกน้องของเราก็รู้สึกต่อเราแบบนั้นเหมือนกันดูกลับข้างบ้างนะไม่อย่าเป็นเจ้านายที่ยุ่งมากนะแม้มีความสุขดอกไม้ก็สวยนายก็ไม่มาเปิดประตูห้องทำงานพวกวิมาเว้ยอุตส่าห์หนีสัมมนาจะมาทำงานลูกน้องนี่ปอหมดทั้งห้องเลยจิตใจแข็งแรงรู้อีกแล้วแม่ดีใจก็รู้เสียใจก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เอาถึงเวลาทำงานจดจ่อกับงานนะไม่ต้องมานั่งดูแล้วนะเขาไม่ได้จ้างเรามานั่งดูจิตแต่เขาจ้างเรามาทำงานตั้งอกตั้งใจคิดเรื่องงานไปนะคิดทำงานไปชั่วโมงสองชั่วโมงชักเหนื่อยพอเหนื่อยแล้วชักเบื่อชักขี้เกียจนี่ขี้เกียจไม่ใช่งานแล้วรู้ทันลงไปว่าขี้เกียจนี่ปฏิบัติอีกแล้วเนี่ยก็ทำอย่างเงี้ยตั้งแต่เช้ายันค่ำตกกลางคืนนะใช้หลักที่หลวงพ่อพุทธบอกไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธินิดหน่อยนะหรือเดินจงกรมนะพอให้ได้เรียกว่าปฏิบัติซะหน่อยในรูปแบบทิ้งรูปแบบทั้งหมดเลยเดี๋ยวว่าเป้าเหวรู้สึกเราไม่ได้ปฏิบัติย่อหย่อนนะจริงๆทำไปทางจิตวิทยาเพราะในความเป็นจริงแล้วเราปฏิบัติมาตั้งแต่ตื่นแล้ว

คุ้นๆหลายท่านเนาะคุ้นๆกันนะนี่คนนี้คุ้นมากนะเราไม่ได้ใจนะคือตอนนี้อาจจะมายังขอตัวอยู่หน่อยเพราะว่าเราเป็นพระบทใหม่ธรรมเนียมพระป่าเนี่ยท่านถือสามากเลยนะว่าไก่ป่าเนี่ยไก่พ่อไก่แม่ยังอยู่ลูกไม่ขันนะตอนนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ยังมีอยู่เป็นเวลาที่เราต้องซ่อนตัวเก็บตัวเก็บไม่ค่อยไหวเคยเห็นบวชนานเลย บวชต้องหาข้าวด้วยร้อนเป็นอาจารย์แล้วก็ไม่ได้ จะต้องมีครูบาอาจารย์ที่ดีที่สุดล่ะว่าไปเรียนกับใครนะไม่สะใจไปเรียนกับหลวงปู่หลวงปู่ดูลสอนนิดเดียวสอนนิดเดียวแต่ทำยากสอนนิดเดียวทำหลายปีอย่างท่านสอนจนครั้งสุดท้ายไปหาท่านก่อนท่านมรณภาพ36วันไปกราบท่านท่านก็สอนเนี่ยสอนจนหอบเลยตัวท่านนะหอบเหนื่อยอายุตั้ง95กว่าแล้วหอบบอกหลวงปู่เหนื่อยนะเดี๋ยวผมจะลากลับนะจะกลับแล้วเหรอยังไม่กลับไม่ให้กลับสอนต่อบอกจำไว้นะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตทำลายจิตนะจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนะเข้าใจไหมไม่เข้าใจเลยครับแต่จำไว้ได้นะเดี๋ยวจะไปพิจารณาต่อไปทำต่อท่านไปได้แล้วกราบลาท่านไม่นึกหรอกว่าไม่เจอท่านละกราบลาท่านแล้วก็ขึ้นรถไปมาโคราชแล้วแวะหาหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธเนี่ยตอนนั้นไปหาหลวงปู่ต้องมาแวะหาหลวงพ่อพุธทุกเดือนหลวงพ่อก็ถามง่ายนะปฏิบัติหลวงปู่สอนอะไรรอบนี้บอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตหลวงพ่อก็บอกว่าหลวงพ่อไปหาหลวงปู่มาหลวงปู่ก็สอนอย่างนี้เหมือนกันนะบอกเจ้าคุณการปฏิบัติจะยากอะไรนะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตใครจะบอกคุณกับอาตมามาตกลงกันนะใครทำลายได้ก่อนให้มาบอกวิธีกันนะมาเจอท่านอีกปี42ช่วงนั้นพอท่านดังมากๆนะไม่เคยเจอท่านเลยที่วัดสารวันเจอก็เจอในกรุงเทพไม่เจอหลายปีเจอท่านครั้งสุดท้ายท่านไปที่องค์การโทรศัพท์อันนั้นลาออกจากราชการมาอยู่องค์การโทรศัพท์เข้าไปกราบท่านบอกเนี่ยเมื่อก่อนผมไปหาหลวงพ่อบ่อยๆตอนหลังไม่ได้ไปท่านบอกท่านจำได้เพราะนักปฏิบัตินี้ไม่กี่คนหรอกนะนักปฏิบัติจริงๆมีน้อยบอกท่านบอกว่าผมยังทำลายจิตไม่ได้เลยนะท่านก็บอกว่าจิตผู้รู้นะเหมือนกับฟองไข่เหมือนไข่ไก่อะไรเงี้ยนะถ้าเมื่อใดลูกไก่เนี่ยมันโตเต็มที่แล้วมันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองถามท่านอีกบอกว่าแล้วผมจะต้องพิจารณาอะไรไหมผมเฝ้ารู้จิตอยู่เนี่ยรู้อย่างที่สอนพวกเราเนี่ยยังจะต้องไปคิดพิจารณาอะไรเพิ่มเติมอีกไหมท่านบอกไม่ต้องทำนะไม่ต้องทำคือไม่ต้องไปช่วยกระเพาะเปลือกไข่นะเดี๋ยวลูกไก่ตายนะท่านสอนอย่างนี้ลูกครูบาอาจารย์เมตตาหลวงปู่ดูลย์ยังสอนธรรมะประหลาดเอาไว้เยอะเลยนะเห็นท่านสอนบอกว่าถ้าเมื่อไรนะเห็นว่าจิตตัวจิตเองจิตไม่ใช่จิตแต่ก็ไม่ใช่จิตถ้าเมื่อไรเห็นอย่างนี้เนี่ยคลองแห่งคำพูดจะขาดไปทำหลายปีเนาะจิตไม่ใช่จิตแต่ก็ไม่ใช่จิตแถมยังสอนหมัดเด่นไว้อีกอันหนึ่งเมื่อไรเห็นว่าจิตกับวัตถุเป็นสิ่งเดียวกันเมื่อนั้นจะการปฏิบัติจะจบลงตรงนั้นเลยว่าสอนแต่ละอย่างทำกันเป็น10ปีเลย อืม จิตใจเราผูกพันจิตใจเราผูกพันเราก็ฝันถึงได้เวลาฝันว่าท่านมาสอนก็ชื่นใจหลายวันตื่นขึ้นมาโอ้สดชื่นนะครูบาอาจารย์มาสอนแต่เราอย่าไปคิดว่าท่านมาสอนจริงๆนะนะดีแล้วล่ะอยู่กับหลวงพ่อกินนานไหม27อาตมาก็เข้าไปหาท่านตั้งแต่2526 27ขึ้นไปเมื่อ427เนี่ยนะท่านก็เรียกมาแล้วท่านก็ชี้ให้ดูปราโมทเห็นมหาสุญญตาไหมชี้ตรงข้างหน้าเนี่ยเห็นครับเห็นมหาสุญญตาในลูกกลงไหมลูกกลงเบี่ยงท่านเห็นในลูกกลงนี่ไหมเห็นครับเห็นในหินนี่ไหมเห็นเออไปได้ก็สอนธรรมะเฉียบขาดนะหลวงพ่อกินได้โอกาส ตอนที่ท่านประกาศลงทุนครั้งสุดท้ายได้ไล่กับลุงรู้สึกตอนก่อนจะเป็นมันเริ่มตั้งเดือนเสร็จเป็นการขั้นขั้นครั้งสุดท้ายแต่ตอนท่านพูดแล้วก็แค่แบบหมดเวลากราบแล้วท่านก็ยังรู้สึกแค่หลวงปู่หมดเวลาบอกเขียนว่าให้ลงทุนพักไปลงของไม่เป็นไรหรอกอันนี้ที่ท่านเรียกตอนนั้นท่านเรียกเหมือนจิตที่พุทธะเป็นจิตเข้าลูกทานแล้วท่านก็หันมาถามบอกเข้าใจไหมเข ้ าใจท ุ กคนแต่ จะ มันไม่เป็นแต่จ ิ ต ยัง ไม่เป็น คำสอนนั้นน่าฟ ัง เมื่อกี้ที่ก่อนท่านพูดถึงหลวงพ่อพุทธบอกว่าจิตผู้รู้เหมือนไข่แดงนะคะมันจะมาว่าจิตเมื่อเร็วๆที่เองค่ะที่สองที่มันเป็นอย่างนั้นระหว่างนี้เราจะต้องคอยฟังว่ามันเหมือนมีเครื่องเหมือนไข่แดงอย่างเงี้ยอันนี้มันเหมือนกับว่ามันกำลังจะระเบิดแต่มันยังไม่ได้เลยไปมันมีเลือดบางๆท่านถ้าตรงนั้นมันหมายความว่าอะไรมันยัง ไอ้นั้นยังของถูกรู้อยู ่ มันยังเป็นของถูกรู้อยู่คือจิตผู้รู้เนี่ยซ้อนอยู่ตรงนั้นอีกชั้นหนึ่งคือคนที่ไปรู้ไอ้นิวเคลียสนั้นนิวเคลียสนั้นยังไม่ใช่ตัวจิตผู้รู้เพราะฉะนั้นตัวจิตผู้รู้จริงๆเนี่ยไม่มีที่ตั้งนะหลวงปู่ดูลย์สอนจิตไม่มีที่ตั้งเราชอบจิตตั้งตรงนั้นตั้งตรงนี้อะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นจิตไม่มีที่ตั้งจิตเกิดดับแต่ว่าจิตที่เกิดที่ดับเนี่ยมันถูกรู ้ไอ้ความรู้สึกตอนนั้นนะคะมันมีความรู้สึกว่าถ้ามันระเบิดออกมามันจะต้องรู้แจ้งอะไรที่เกิดดับอย่างแต่ว่ามันได้แต่แตกมันได้แต่แตกยังไม่ได้แตกตัวแดงมันมีเรื่องของความคาดดีกว่าแต่ก็ไม่ได้ติดติดได้ไม่ได้ อาตมาเขียนไว้ตัวนี้นะในวิมุตติปฏิปทาการมีอยู่ในเรื่องอาสวะ